Przeminęło z wiadrem. Witamy Państwa symultanicznie i onirycznie w audycji Przeminęło z wiadrem. Ty masz takie usposobienie do używania trudnych słów. Po prostu witamy serdecznie. Paweł Paulus Mazur, Krzysztof Siemak. Audycja Przeminęło z wiadrem. I o tyle jest to niezwykła audycja, że jest to nasze pierwsze wiosenne spotkanie. W związku z tym dzisiaj będzie dużo słonecznej muzyki. No, wiosna, wiadomo, to jeszcze nie jest być może taki czas, w którym to słońce praży, w którym to słońce daje nam się mocno we znaki. Ale będą wiosenne słowa. Tak, ale niech ta słoneczna muzyka będzie taką próbą właśnie przywołania tych cieplejszych dni, tych dni, które nam chyba wszystkim się marzą, aczkolwiek wiosna, kwiecień, wiadomo, to zawsze tam, no jeszcze nie kwiecień, bo to jeszcze końcówka marca, ale kwiecień już niebawem i prima aprilis. W związku z tym jest taka tęsknota. Będziemy wtedy na serio 1 kwietnia. Jest taka tęsknota za słońcem i niech ta audycja, niech to nasze dzisiejsze spotkanie poranno, właściwie to już można powiedzieć, że poranne, prawda? Bo już nadranne, tak nadranne, lepiej. Nadranne, bo to już jest jasno, no szaro, ale jasno, więc ciemno. Niech płynie piękna, optymistyczna muzyka. Tak, właśnie mnóstwo jest różnych zadziwiających historii wokół nas i w związku z tym przypomniało mi się, mój drogi, że jest mnóstwo papierosów, paczek z papierosami, ze zdjęciami takimi dosyć drastycznymi. Dlaczego by nie nazwać też, nie zmienić nazw tych papierosów na przykład na ameby albo amputacje, torsje, zapach ośmierdziele. To są nowe nazwy dla papierosów, tak się powinny nazywać, jak uważasz. Tak, papierosy są bardzo, bardzo niedobre i tutaj gorąco zachęcamy dla tych, którzy jeszcze oddają się temu zgubnemu nałogowi do jak najszybszego porzucenia. Wiosna jest ku temu dobrym momentem. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście ja zauważyłem, bo czasami oglądam te witrynki różne w kioskach i tam rzeczywiście jest to galeria makabrycznych obrazków. Co jest zadziwiające, że takie obrazki nie pojawiają się na przykład na nalepkach z wódką. No, właśnie, a powinny, to jest raz. A to już w ogóle, obrażasz sobie Stefana z siekierą na wódce. Ale inaczej. Jest albo, tak. albo taki napis. No bo oczywiście w sklepach, które sprzedają alkohol, obowiązkowo musi być taka tabliczka, że alkohol szkodzi zdrowiu. Natomiast tak, gdyby na tych nalepkach było, prawda, że wypij raz, będziesz cierpiał 2 dni. Tak, albo łyknij, a koniec z przełykiem. Albo czy na pewno cię na to stać? albo uważaj na swoje plecy. W każdym razie rzeczywiście tak jest i tu i teraz to przyciąganie ziemskie zwiększone i te wiatry słoneczne, które idą w kierunku Ziemi, nie napawają optymizmem, a to wszystko jest właśnie związane z tym nędznym tytoniem, że zacytuję jeszcze raz, bo już kiedyś chyba zacytowałem, ale nie wszystkie trzy, jedną fraszkę antytytoniową żenadną Zbyszka Sajnuga, a brzmi ona tak. Tytoniu, ach tytoniu, ach perfidne ziele, kto ciebie wypali, ten się trupem ściele. A propos wypalania. A propos wypalania, rozpoczęliśmy muzycznie w sposób dosyć bardzo słoneczny, dosyć ironiczny, ale słońce nie musi być wcale tylko i wyłącznie zbawienne, bo jak się jest za długo na słońcu, no to skutki mogą być opłakane. Ale teraz przejdźmy rzeczywiście do pełnego optymizmu. Tak. Rzeczywiście, bardzo słonecznie, tak nadrannie, więc jest bardzo sympatycznie, ale wyobraź sobie, że dowiedziałem się, że do kin wchodzi takie urządzenie wbite w siedzenie w kinie i ono się nazywa szokowirówka. Kręci się, wybucha, cofa, dołuje. I powoduje szok. no, generalnie chodzi o to, aby widz zawirować błędnik, co by tak, miało tak, nie tak, znaczyć. Ale nie tylko błędnik, wiesz, bo tam się ciśnienie podnosi, są podciśnienia, nadciśnienia, gałki oczne, te rzeczy. A w tym wypadku to chyba jakieś szokujące te filmy musiały być, ale już uciekamy od tych szokowirówkowych informacji na temat nowych nazw papierosów i tych urządzeń w kinie. Przechodzimy na taką wyobrażeniową łąkę. Powiedz mi, jakie kwiaty tobie są bliskie, jeżeli masz takowe? No oczywiście kwiaty polskie, tu Wima. Natomiast... nie takiej odpowiedzi się, bardziej sobie wyobrażałem, że poczuł jakiś zapach. Nie, nie, nie. Ale ja bym jeszcze troszeczkę się cofnął do tych nowości, bo mnie ostatnio od czasu do czasu u fryzjera wertuje prasę. Ale zrobiłeś paradoksalne zamienienie słów. No nieźle, nieźle. Cofnął do przyszłości. Ładnie to ująłeś. Nowość. No można, oczywiście, że można się cofnąć do przyszłości. Nie widziałeś takiego filmu? Czy części były? Widziałem, ale wiesz, nie zdawałem sobie sprawy, że to się przeobraża potem w rzeczywistość, tak samo jak Gwiezdne Wojny. Idziesz ulicą, a tu facet wyjmuje miecz laserowy i koniec rozmowy. Tak, no i zależy oczywiście w jakich barwach ten miecz jest, no bo to też jest bardzo ważne. No tak, to są barwy klubowe, są ważne. Natomiast mnie ostatnio zaciekawiło takie nowe urządzenie. Nie jest jeszcze w powszechnym użytku, ale na targach medialnych, elektronicznych jest przez bardzo wiele firm demonstrowane, taki prototyp. Mianowicie zamiast telewizorów programy nadawane będą się wyświetlać na oknach. To jest interesujące. Znikną telewizory, ten obraz będzie mógł być, pojawiać się na oknach. Te okna oczywiście możemy sobie wybrać. Tylko najbardziej interesującym zagadnieniem w tym momencie jest, za co będziemy płacić abonament. Za to, że mamy okna. No tak, ale wiesz, ale zasłony. No. Dobra, zasłoną milczenia to pokryjmy. Ja uważam, że można by się zastanowić w ogóle nad kulturą, że taka jest wokół nas kultura, kultura lemura, nie? I sztuka Marduka. I jakby nie sięgać gdziekolwiek w świat, tutaj na miejscu u nas, czy w przeszłość, czy w przyszłość, wszyscy jesteśmy razem, a każdy osobno. Kleubura, bulwa, manterna, omasta, pchełptak. Powiedz mi, skąd takie słowa się biorą? Nie wiem, ale nie brnijmy dalej, bo wiesz, im dalej w las, tym więcej niewypałów. Tak. Właśnie, niewypały. To tak jak w tym wierszyku. Kora mózgowa, kora brzozowa, zgubiłem myśl w lesie. Niewypały. Człowiek mały, dlatego echo go niesie. To była chwila poezji dla ciebie. Dziękuję ci oraz dla twojej radości w naszym kąciku ust. Pamiętaj, że mamy audycję wiosenną. Mówimy, czy też może gaworzymy sobie o słoneczku. A rozmawiamy o słońcu, ale słońce to nie tylko sama słodycz, która tak. się leje z nieba, ale też, no może nie tyle ciemne strony, aczkolwiek jak jest... Plany na słońcu, plany. Tak, plany na słońcu. Jakie są plany na słońcu? No, na przykład wysłać jakieś 2 mega terabajta promieni słonecznych w jedno tylko miejsce na kuli ziemskiej. Na przykład na Machu Picchu. Czuł troszkę. Słońce jest gwiazdą. Gwiazdą? No, superstar tak zwany. No tak, jest. Wszyscy się w nim kochają, ale tak nie zauważają go, tak są nieśmiali trochę. No tak, no wydawałoby się, że gwiazda to taka powinna być nieskazitelna, a tutaj jednak są te plamy, nie wiem, jakiś odplamiacz by się przydał. Na pewno by się przydał, ale zauważ, że jesteśmy w tej chwili w audycji na żywo o takiej porze, że nie tylko słońce tutaj występuje w naszej audycji, a na przykład też księżyc, kochanek wszystkich kochanków. No tak, bo na skraju nocy jest taki moment, że na nieboskłonie możemy zaobserwować i właśnie wschodzące słońce, i znikający powoli, tak. ale jednak nieubłaganie księżyc. I to jest ciekawa sytuacja. 2 takie świecące plamy na niebie. Zależy oczywiście, kto skąd wraca o tej wczesnej porze. Może się, to, tak, może księżyc wraca od Iryny. No nie wiem. No nie, tak też oczywiście nie wiadomo, skąd księżyc wraca. Natomiast księżyc czasami potrafi zaćmić słońce. I wtedy jest ciemno. i wtedy jest pogodowa zaćma, ale do wtóru przychodzą te wszystkie smogi i człowiek tak się budzi i właściwie chce dalej spać, bo nic wokół się nie widzi, chociaż rozpoznaje kształty. To co? No właśnie, no to co? No to myślę, że myślę, że nie reklamuj, miałeś nie reklamować prasy. Dobrze. Z morskiego punktu widzenia każdy statek ma pod sobą drugie dno, ale nie bójmy się takich słów właśnie jak przepraszam, dziękujam czy proszek. Czemu mamy się nie bać takich słów? No bo ludzie się boją, mało używają. Zauważyłem, że znieczulica znowu wystąpiła, jak w tej modzie. Nie było jej przez pewien czas, potem znów wystąpiła i tak jak widzę na ulicy na przykład, jak kto reaguje na krzywdę drugiego, to aż mi się chce schwycić za głowę. A ja nie mogę doczekać się truskawek. Ja wiem, bo powiem ci, że ta piosenka, która była przed chwilą, to była piosenka naszego kolegi, który zasiał mnóstwo truskawek, także po horyzont i teraz nie może ich wszystkich obrobić. Nie może ich znaleźć. Truskawki z ziemniakami, to by była niezła nasza potrawa, trzeba by ją... No, można spróbować. Późną wiosną pojawią się już pierwsze truskawki, ale może rzeczywiście, może nie mówmy o truskawkach, bo mi zacznie... Co, i ślinka mi też poszła, no? Lecie ślinka i... A pamiętasz Tońcia i Jońcia? Oni też kiedyś jedli w truskawcu ziemniaki. O, widzisz, to jest coś. Słuszna brawa, to dla ciebie, mój drogi kolego tutaj w studio, ale mam inną i dosyć ciekawą historię, a mianowicie No cóż, co jakiś czas gdzieś w prasie znajduję opisy na wniosek urzędu piastującego swoją rolę w tym zakresie państwowego, że jakaś tam inspekcja wycofuje jakieś partie leków. I co to będzie, jak wycofa się placebo, powiedz mi, Krzysiek? No to może być ciekawe, jak się wycofa placebo. No, ciekawe jeszcze, z czego to placebo jest zrobione, bo to są przecież różne placebo. Placebo, no tak. Placebo nierówne. Dokładnie, ale efekt ten sam. Jojo. No dobrze, przejdźmy do bardziej sympatycznych tematów, bo na przykład doszło do mojej wrażliwości przez zmysł wzroku, że niektóre tapety to mają prawdziwy tupet, na przykład taki wzorek w krawaty. Po co siedzieć w pokoju, gdzie wszędzie krawaciki wiszą? No nie wiadomo, słuchaj, no z gustami się nie dyskutuje. To jest znana powszechnie rzecz. Jednym się podoba to, drugim się podoba co innego, a trzecim się nic nie podoba. I nawet tapety. Więc te krawaty to jeszcze, jak to się mówi, najmniejszy problem. A nie wiem, czy wiesz, po rosyjsku krawać to jest łóżko. Tak więc... A, proszę bardzo. A sorok, co znaczy po rosyjsku 40, czy sok z roka? To jest co rok sok. Raz do roku tylko. Raz do roku może być z brzozy, bo to jest wiosna, to jest sprzyja ku temu, żeby kaleczyć brzozy i wypijać im soki. A sok z konika? Sok z konika, ale z polnego, tak? Tak, taki wiesz, jest wiele krajów na świecie, gdzie się jada naszych braci najmniejszych, czyli owady. Podobno mrówki mają bardzo dużo białka, jakiegoś tam kwasiku potrzebnego organizmowi ludzkiemu, a jakoś w Polsce się nie jada tak garściami tych mrówek. No chyba, że ktoś tam po lesie biega, zgubi się, nie wyjdzie z Puszczy Białowieskiej, no to wtedy sobie tam coś znajdzie, coś tam podłubie. Ale zawsze można hubę sobie, wiesz, i ten sok z brzozy, co powiedziałeś, zadawkować do organizmu, i wtedy jakoś te moce przerobowe, aby funkcjonować jako człowiek, będą funkcjonowały, tylko że trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Tu na Ziemi jesteśmy w takich pojazdach zwanych ciałami. No tak, to jest prawda. I te pojazdy nas niosą. Trzeba je od czasu do czasu jednak przynajmniej dokonywać przeglądu, ale niekiedy wymagają remontu. Natomiast wracając do spożywania owadów, tutaj są dwie hipotezy. A właściwie jedna, ale podzielona na dwa. Mianowicie wydaje się, że nie cieszą się taką popularnością, jeżeli chodzi o jadłospis, bo są malutkie, małe. W związku z czym trzeba byłoby ich dosyć dużo zebrać, przyrządzić, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że mrówka jest na przykład wielkości trzody chlewnej. To już trochę Całego stada. No, to by na pewno zmieniło nasze spojrzenie na fizykę kwantową. To raz. A dwa, że no jednak nie bądźmy tacy. Przecież pchełki malutkie takie, co skaczą, to też są istotki. Tyle tylko, że mają takie DNA trochę inne. I jakby się przyjrzeć temu DNA pod mikroskopem, oj... No, a na Wielkanoc zawsze zostaje zając. Thank you. Turystyka, tak, proszę. A wiesz, turystyka, ładne zdanie, proszę. Nie, no jak już zacząłeś o tej turystyce, wiadomo, no wiosna, później lato, urlopy, więc i turystyka, to słowo zostanie się bardzo aktualne, właściwie już jest aktualne, bo przynajmniej na niektóre kierunki takie najbardziej atrakcyjne, najbardziej popularne, to miejsca trzeba rezerwować już dzisiaj i o tym przypominamy, tak, wam, drodzy słuchacze. Tak, mamy także dydaktyczny wymiar, ta nasza audycja posiada, ale co innego jakby, ale niedalekiego chciałem powiedzieć od tego tematu turystyki. Niegdyś mianem turysty nazywano takiego człowieka, że jest obieży światem, prawda? A zobacz, jak się patrzy na młodych Angoli, to oni są oberży światami. No nie, to nie wszyscy, to może tylko ta drobna, drobniusieńka część, ale jak już o turystyce mówimy, to mi przypomniało pewien obrazek, dlatego że mieszkam nad rzeką i... Myślałem, że chcesz powiedzieć, mieszkam na drzewie. Nie, mieszkam nad rzeką i wiosnę między innymi poznać po tym, że po rzece na krach spływają wędkarze. Także... A ja właśnie, wyobraź sobie, że na krach spływają wędkarze, to ładne. A ja sobie wyobraziłem taki rysunek, szybko ci powiem. Płyną sobie trzy kry i leci nad nimi wrona i jest dymek do wrony. Kra, przecinek, kra, przecinek, kra. Powiedz mi, skąd się bierze tyle wody w tych rzekach na wiosnę, że czasami one aż zalewają przyległe tereny. Wiem, skąd się zepsuł. Tak, kto wie, czy nie jest tak, że gdzieś tam u źródeł, gdzieś tam, no w górach, no, w naszym przypadku to na południu, gdzieś tam koczuje u źródeł stado King Kongów, tam sobie biesiadują z Godzillą i przychodzi nagle mechaniczna Godzilla, no i robi im wszystkim wodę z mózgu, no i ta woda, tak, oczywiście wypływa, że to są dosyć potężne postacie. Tak, dokładnie, ale zostały szybko przegonione przez śpiących rycerzy, których obudził z kolei wulkan, jaki okazało się, że mamy w Polsce, w Pieninach, i się zapieniło. Zaburzyło się. No, summa summarum, wody jest w rzekach dużo. Ja, tak jak wspomniałem, mieszkam nad rzeką, mogę powiedzieć, że mi się dobrze powodzi, ale żartów nie ma. teoretycznie może być tak, że powstanie nowa dziedzina wręczania nagród Nobla, na przykład za odkrywanie dywanów. Ale to nie wszystko, bo na przykład to, co mi przychodzi do głowy, to, że może być zdrowy cholesterol, a chorestelor To już samo w sobie. Myślałem z pierwszej chwili, że powiesz, że nowa dziedzina wręczania kwiatów. ale to jest zacniejsze, no bo wiesz, kurz pod dywanem i tam te wszystkie zamiatane przez lata sprawy. Wreszcie, jak się wytrzepie ten dywan, to może być miło i ładnie w naszym domku. No, wiadomo, wtedy oczywiście Nagroda Nobla się należy. Być może nie tylko Nobla, ale również wyrazy uczucia od ukochanej osoby za to, że się wytrzepało dywan. Natomiast właśnie, bo to się łączy ze Słońcem generalnie. Dlatego, że Słońce kojarzy nam się bardzo pozytywnie i zauważ, że bardzo często Słońce jest takim synonimem przy okazywaniu sobie uczuć. Bardzo często mówi się do ukochanej osoby, ja do mojej ukochanej żony mówię tak bardzo często: ty moje słońce, ty moje słoneczko. Słuchaj, bo tu myślę, chodzi o temperaturę, jaką darzysz swoją ukochaną, a nie zawsze ta temperatura idzie we właściwym kierunku. Ale co myślisz, że wystarczy, że huchnie i przygotuje tosty? Nie, ja myślę, że burza na słońcu czasem bywa jak burza w szklance wody. Nie, to chodzi o co innego, że oczywiście zdrobnienia i te subtelności, ta energia, która idzie od człowieka do człowieka w wypadku twoim do twojej małżonki, jest jak najbardziej akurat. Ja takową też stosuję, chociaż może używam troszeczkę innych zdrobnień, nie związanych może ze słońcem, tylko bardziej ze zwierzątkami, które to słońce ogrzewa, ale... Ale zwierzątka to wiosna. Tak, jak najbardziej. A wiosna to my. Słuchaj, właśnie, jesteśmy wiosną. Jesteśmy wiosną, można by nawet rzec po prostu wio. To leave for w naszym samochodzie, jaki tam byśmy nie mieli ten samochodzik, wyjmujemy sobie pedały, żeby nikogo nie przejechać, demontujemy lusterka, aby nie widzieć rzeczy złych, odkręcamy silnik, aby drgania nie przychodziły na nas, i to jest ta tak zwana autocenzura. I tego samotniaka zostawiamy na parkingu, jak Juranda ze spychacza. No ale jak, no zostały jeszcze koła, a przecież koła przydadzą się na plażę. To prawda. Kąpałeś się kiedyś w takiej wielkiej oponie od traktora? No oczywiście, a w tej chwili to stało się bardzo modne, na takiej oponie pływanie za dosyć szybką motorówką. No cóż, bo właściwie nie na oponie, tylko na dęcce. Dęce, tak. Bo raczej z oponą to... Ale ja się boję wszystkiego, co na dęce zaczyna, więc nie jestem nadęty, no. Natomiast jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o strojach plażowych. Niektórzy, a zwłaszcza ci, którzy są bardzo zdyscyplinowani i wszystko lubią, czy lubią? Lubią. Lubią mieć zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, więc takie osoby już w tej chwili przeglądają różnego rodzaju katalogi wysyłkowe, wybierają sobie stroje plażowe. Ekstremalne są takie wakacje i w tych strojach plażowych mogą na przykład na atol bikini pojechać. Ale ty co sobie przygotowałeś? Bo coś słyszałem, że tam z koca coś chcesz robić. No. Wiem, że masz dwa koce. Z poprzedniego tam kobiety z rodziny uszyły mi kurtki i takie szerokie pumpy, spodnie, żebym mógł tam w tych spodniach przemycać pomysły. Natomiast no, tutaj w tym wypadku uważam, że będzie na plażach panować taka moda, a przynajmniej jeśli chodzi o płeć brzydką, czyli mężczyzn, w tym roku na plażach, że faceci będą ubrani w tupecik zamiast majteczek. Ale czy to jest ten koc, w którym widuję ciebie na balkonie, jak masz ciche dni w domu? Tak, nie tylko ta kawa, która tam jest z pozoru, tylko jest ciepła, a tak naprawdę to po prostu to para z zimna. Z tej kawy to tylko plamy zostały. No ale, wylane. No tak, jak to plamy, prawda? I to bynajmniej nie na słońcu, aczkolwiek kto wie, może lepiej by było. Wiosna to także czas.